idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest zgoda w Unii Europejskiej na rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą 25 czerwca. Będą dalsze prace Sejmu nad prezydenckim projektem tzw. ustawy strategicznej. Jutro o 11 początek pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jest wstępna zgoda na rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą 25 czerwca. Belgia, kierująca w tym półroczu pracami Unii, poinformowała, że porozumieli się w tej sprawie ambasadorowie krajów członkowskich. Te uzgodnienia mają w przyszłym tygodniu zatwierdzić ministrowie 27 państw. Procedury w Holandii wymagają, by zgodę dał jeszcze parlament, co również ma nastąpić w przyszłym tygodniu. Będą dalsze prace Sejmu nad prezydenckim projektem tzw. ustawy strategicznej. Dokument trafi teraz do Komisji Obrony Narodowej. Sejm nie poparł wniosku koła Kukiz 15, by niezwłocznie przejść do drugiego czytania bez odsyłania projektu do komisji. Propozycję przedstawiał poseł Marek Jakubiak. Mamy sytuację wroga u bram. Państwo sobie chyba żartujecie, mówiąc, że mamy czas na cokolwiek. Dlatego koło Kukiz 15 zwróciło się z wnioskiem, aby przejść do drugiego czytania bez odsyłania tego do Komisji Obrony Narodowej. Ten wniosek poparło jedynie 9 posłów. Liczne uwagi do prezydenckiego projektu zgłasza Koalicja Obywatelska, o czym mówił poseł Paweł Suski. Ten projekt zawiera tyle wad, że musimy skierować ten projekt do komisji. Gdzie pan był w zeszłym roku, kiedy pan prezydent złożył ten projekt do Wysokiej Izby i prawa część strony odrzuciła w ogóle możliwość procedowania? Tylko z szacunku dla instytucji projektodawcy nie wyrzucamy tego z wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu. Projekt autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy trafił do Sejmu na początku maja. Propozycja zakłada m.in. przygotowanie nowych planów obronnych, utworzenie dowództwa połączonych rodzajów sił zbrojnych, a także rozszerzenie grona osób kierujących bezpieczeństwem państwa. Katrin, księżna Walii, ogłosiła, że wraca do zdrowia. Dodała, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom pojawi się na jutrzejszych uroczystościach oficjalnych urodzin króla Karola III. Stylowa fotografia księżniczka Walii otoczona naturą w Windsorze. To ilustracja wiadomości, jaką Kate opublikowała w mediach społecznościowych. Robię postępy, ale każdy, kto przechodzi chemioterapię, wie, że są dni dobre i złe. W te drugie czujesz się tak słaby i zmęczony, że musisz pozwolić, by ciało odpoczęło, pisze Catherine. Dodaje jednak, że są też lepsze dni, dni pełne energii i optymizmu. Z przyjemnością będę uczestniczyć w paradzie urodzinowej króla wraz z moją rodziną, pisze żona następcy tronu. Dobrze wiem, że nie wyszłam jeszcze na prostą, zastrzega jednak. W sobotę w Londynie odbędą się huczne obchody oficjalnych urodzin monarchy. Złożą się na nie musztra paradna Trooping the Colour, parada wzdłuż reprezentacyjnej Alei de Mal oraz uroczysty przelot samolotów nad Parkiem Świętego Jakuba i Buckingham Palace. Karol III też zmaga się z nowotworem. Jeszcze do niedawna nie było wiadomo, czy będzie mógł uczestniczyć w obchodach. A teraz już wiemy, że na balkonie pałacu staną i on, i jego synowa. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jeden z najbardziej znanych robotów na świecie, atrakcją pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Impreza odbędzie się jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie. Filmy z robopsem Spotem, stworzonym przez inżynierów z amerykańskiej firmy Boston Dynamics, obejrzały w internecie dziesiątki milionów ludzi. Identycznego będzie można na pikniku nie tylko zobaczyć, ale nawet nim posterować. Jest to taki pies czarno-żółty. Mówi rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka. Ma około 70 cm, waży 30 kg i potrafi unieść 15. To przydatne. Skakanie na skakance przydatne jest mniej, ale za to bardziej widowiskowe. Wrażenie robi płynność ruchów i sprawność robopsa. Można go popchnąć bardzo silnie nawet i on się nie wywróci. Dlatego jest wykorzystywany do zadań specjalnych. Przeszukuje ruiny i bada promieniowanie w Czarnobylu. W Stanach Zjednoczonych, gdzie policja przy pomocy robopsa rozbraja bomby, nawet do niego strzelano. One of their robots was shot during... No ale dzięki temu, że pies oberwał dwie kulki, ludzie w tym czasie mogli złapać przestępcę. Robopies z Centrum Nauki Kopernik ma imię Syriusz i będzie można się z nim i nim pobawić. Każdy będzie mógł posterować wartym około 300 tysięcy złotych robopsem. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Początek naukowego pikniku na Stadionie Narodowym o godzinie 11. Trwa mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw Europy w Niemczech. Gospodarz turnieju w Monachium mierzy się ze Szkocją. Niebawem zacznie się druga połowa, a Niemcy wygrywają 3-0. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

czym się różniły. Myślę, że będzie także czas, by zastanowić się nad recepcją piosenki francuskiej w Polsce kiedyś i dziś. W studiu witam panią Justynę Bacz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Piosenkarkę, lingwistkę, autorkę przekładów piosenek z języka francuskiego. Jest z nami także na łączach Kinga Strzelecka-Pilk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Romanistka, dziennikarka i tłumaczka. Do północy rozmawiamy. Rozmawiamy, ale także słuchamy. Słuchamy piosenek w wykonaniu François Sardy. To mogę obiecać, ale nie tylko zabrzmi ta artystka, będą także inni artyści francuscy. Doświadczenia pań są różne. Obie panie tłumaczycie z języka francuskiego. Pani Justyna także śpiewa, może powinienem powiedzieć przede wszystkim śpiewa. To co było w pani przypadku pierwsze? Fascynacja piosenką czy jednak językiem? Pani Justyna. To było, myślę, akurat połączone, ponieważ kiedy zaczęłam się uczyć francuskiego dosyć wcześnie, miałam 11 lat, to jakby, ponieważ było to wiadome rodzinie, dostałam w prezencie płytę Edith Piaf i jakby nastąpiła taka, powiedzmy, sprzężenie zwrotne, to znaczy z jednej strony chciałam się uczyć francuskiego, żeby śpiewać, chciałam śpiewać po francusku, a więc rozumieć, co śpiewam. Także tak to się zaczęło. Pierwsza płyta to była płyta Edith Piaf? Płyta w mojej kolekcji, czy... Tą, którą pani dostała, to była Edith Piaf. Tak, to właśnie była Edith Piaf z piosenkami takimi jak Milor, Bravo pour le clown. W każdym razie kilka takich wielkich przebojów i to rzeczywiście myślę, że w pewien sposób zdeterminowało moje życie i zawodowe, lingwistyczne i również artystyczne. No i piosenki Edith Piaf wykonuje pani cały czas przecież. Tak, ostatnio właśnie też taki program powstał, poświęcony Edith Piaf. Pani Kingo, to co było najpierw, muzyka czy język? U mnie był język, u mnie literatura. Ja nie śpiewam, raczej też piosenek nie przekładam, ale na studiach ta muzyka no, wylała się na mnie jak lawina, no jak grom z jasnego nieba, bo tak naprawdę nie mogę powiedzieć, że pierwsza była Françoise. To było wszystko naraz. To ostatnie lata liceum i już na studiach, kiedy mieliśmy przedmioty takie jak właśnie popkultura, czy właśnie bardziej takie kulturoznawcze, czy dużo mody, to ten pop się stał bardzo ważnym. Galeria wspaniałych piosenkarek francuskich jest ogromna. Chciałem zapytać o to, jakie miejsce zajmuje w prywatnych rankingach pani Françoise Hardy, pani Kingo? No w moim jest bardzo wysoko, ale na pewno przebijają Jane Birkin, o czym pewnie niedługo porozmawiamy. No bo jednak Jane Birkin to jest joie de vivre, a Françoise to jest ogromny smutek. Myślę, że ona tak mocno odcięła się od lat 60., w których ja zostałam, że potem byłyśmy sobie bardzo obce. Mm-hmm. Tak, no ta jej muzyka, jej piosenki zmieniały się i o tym dzisiaj będziemy także rozmawiać. Pani Justyno, a jak to jest u pani? No rozumiem, że zaczęło się od Edith Piaf. Tak, tak, ale później byli również mężczyźni, był Georges Brassens, Jacques Brel i oczywiście inni wykonawcy, artyści, Dalida. Ale też stworzyłam taki program i taki program spektakl i nagrałam płytę pod tytułem Femme, czyli kobiety, w której właśnie na tej płycie znalazła się oczywiście Françoise Hardy z piosenką Comment te dire adieu, ale ja muszę powiedzieć, że odkryłam ją jednak chyba stosunkowo późno. I muszę przyznać, że im dłużej jej słuchałam, tym bardziej mnie po prostu ujmowała jej... No właśnie, ona z jednej strony się zmieniała, ale jednak pozostawała zawsze sobą. I ta jej autentyczność przez właściwie całą karierę jest czymś wspaniałym. Ona właściwie nigdy siebie nie zdradziła i zresztą to zawsze podkreślała, że zawsze śpiewała piosenki, które ją poruszały emocjonalnie i nigdy nie śpiewała piosenek, które jej w jakimś stopniu by nie odpowiadały. Więc myślę, że jest postacią rzeczywiście niezwykłą i że tak powiem, jeśli chodzi o mój ranking, to wzrasta. Mhm. To też jest, myślę, istotne, bo w przypadku wielu artystek, no tak jest do dzisiaj, że po prostu wykonują utwory różnych autorów. W przypadku François Hardy było tak, że oczywiście pisali dla niej różni twórcy, między innymi Gainsbourg, ale ona także pisała dla siebie piosenki. W związku z tym ta jej pozycja też była inna. Tak. No pisała dla siebie, pisała też dla innych. Mhm. Więc rzeczywiście ona jakby, pisanie tekstów może przeważało w tej pierwszej części jakby jej kariery, natomiast potem, pisanie tekstów i muzyki, chciałam powiedzieć, piosenek w całości. Natomiast potem chętnie pisała teksty do muzyki. I te teksty są niezwykle poetyckie. No, ten pierwszy singiel, który zabrzmiał przed momentem, od którego zaczęła się jej wielka kariera, czyli Tous les garçons et les filles, czerwiec 1962 roku, to jest jej tekst i jej muzyka, tylko że w opracowaniu innym, ale to jest jej autorska piosenka. To jest jej piosenka, tak, którą zawojowała właściwie świat, bo znalazła się na takim singlu, który sprzedał się w jakiejś zawrotnej liczbie egzemplarzy. Tak, to była bardzo ciekawa historia, którą warto przypomnieć. Kontakt avec François Hardy. Singiel pojawił się w czerwcu, czteroutworowy i ponieważ wytwórnia nie za bardzo wierzyła, zdaje się, w siłę przebicia tej kompozycji, więc umieszczono ją na samym końcu. Później, gdy się okazało, że jest tak popularna, wydano ją raz jeszcze, już jako singiel i de facto ten utwór stał się tytułową kompozycją jej pierwszego albumu, który pojawił się w listopadzie 1962 roku. Pani Kingo, zanim porozmawiamy o tym, jak zmieniała się muzyka François Hardy, to myślę, że warto powiedzieć kilka słów o tym, co zdarzyło się w latach 60., bo mówimy, że François Hardy była ikoną właśnie tamtego czasu, lat jeje. Przypomnijmy, co to był za styl i czy była to wyłącznie kalka popkultury brytyjskiej, czy miał ten styl coś w sobie rdzennie francuskiego? Historia zaczyna się w 59 roku, kiedy to powstaje audycja Salut les copains. Takim mózgiem całej operacji był Daniel Filipacki, który tę audycję prowadził, był też jednym z jej pomysłodawców i on jakby zareagował bardzo mądrze na taki przedziwny powojenny wyż kulturowy. Społeczeństwo posiadało w sobie ogromny procent młodych ludzi. No i audycja była tak wymyślona, że trafiała tak naprawdę do dzieci, do 15-latków. Którzy przynieśli sławę nie tylko audycji, nie tylko Filipakiemu, ale też ogromne pieniądze. Później z tych właśnie pieniędzy założył magazyn o tym samym tytule i zaczął produkować w bardzo nowoczesny sposób gwiazdy popkultury, które były niezwykle spójne i produkowane według jednego szablonu, czyli mężczyźni na początku, tak jak Dutronc, czyli mąż Hardy, przypominali Elvisa Presleya, a kobiety były takimi lolitkami. Dziś to już się wydaje kompletnie niepoprawne, ale na przykład France Gall czy Françoise Hardy była takim produktem popkulturowym. Hardy się od tego odcięła. Jane Birkin powieliła ten sam model twórczości w latach już późniejszych, no ale nie odcięła się od niego do końca życia, więc to pokazuje kolejną różnicę między nimi. A takim Presleyem, powiedziałbym francuskim, był Johnny Holiday, prawda? Tak, był, ale mówię tu o Jacques'u, ponieważ on tak jakby był parą z Hardy. Mhm. Ale jakby Dutronc był odkryty przez tę samą osobę, czyli właśnie właściciela wytwórni Vogue, który wyprodukował pierwszą płytę Hardy, więc oni byli taką parą idealną. A to nie ale było troszkę później. No właśnie, tak, ale to nie było tak przypadkiem, że wytwórnia Vogue poszukiwała żeńskiego, że tak powiem, odpowiednika Johnny'ego Holiday'a i dlatego też gdzieś tam trafili na François Hardy? Tak, tak, jasne. Oni, jakby, ten model kariery był bardzo podobny. Ma pan rację, że Holiday już wcześniej śpiewał i Hardy się strasznie mocno inspirowała. Mhm. Jego muzyką, wzdychała do niego zresztą jako nastolatka, jak opowiada w wywiadach. Ale tak naprawdę ten debiut Hardy 62 i ten ogromny boom na Jacques'a to jest 66 rok, więc oni tak naprawdę od samego początku, proszę zwrócić uwagę, że też Tule Garçon powstało przy udziale jej przyszłego męża, więc oni tak jak przystało na popkulturę, byli zawsze takim, znaczy widziani trochę w tej parze idealnej no, lat 60. No, z tym, że tutaj ta para właśnie powstała, że tak powiem, no właśnie dopiero w 66 roku, tak? Ona w tym momencie, kiedy i myślę, że to też nie jest bez znaczenia, kiedy właściwie osiągnęła ten pierwszy sukces, była wtedy związana z fotografem, bardzo słynnym fotografem, znaczy no wówczas może jeszcze nie bardzo, tak bardzo słynnym, Jean-Marie Perrier, który też wprowadził ją w ten świat mody, show biznesu. Ona stała się właśnie niezwykle popularna też dzięki jego zdjęciom. Zresztą przy okazji tego sukcesu właśnie się poznali. I on ją właśnie sfotografował. Ona się znalazła na okładce Paris Match, pisma Paris Match, które było niezwykle poczytnym pismem wówczas. I myślę, że to też wpłynęło, bo jak na jej karierę sama mówiła, że wpadła w pewnym sensie w pewne tryby i że nawet no, była młodziutka. Przecież w 62 roku miała 19 lat. Mhm. I też ta jej przygoda z muzyką, z tego co wiem, była w którymś momencie dosyć przypadkowa, ponieważ dostała gdzieś tam gitarę, zdaje się, za maturę, tak? To było jej życzenie, że życzenie, tak powiem, żeby... ponieważ zdała maturę, to zażyczyła sobie w nagrodę gitarę. Poszła tak na przesłuchania, ponieważ jedna z wytwórni poszukiwała śpiewających dziewczyn. No i tak gdzieś tam to się wszystko powoli zaczęło. Tak, no i to może jeszcze warto powiedzieć, że też była, uczestniczyła w takich zajęciach, można powiedzieć, które były emitowane początkowo tylko przez radio, a potem w telewizji, w takim tak zwanym, to się nazywało Petit Conservatoire de la Chanson de Mireille. A, właśnie tak. Mhm. Tak, i ona przez 2 lata tam uczestniczyła w tych zajęciach. Mireille to była no, znana wówczas gwiazda piosenki francuskiej, no szczególnie z lat jej repertuar, to były lata 30-40. Tak, ale później związana z telewizją też, prawda? Tak, i ona prowadziła ten program później właśnie w telewizji. I to wyglądało tak, że właśnie przychodziła osoba z jakąś propozycją swoją i została, i Mireille prowadziła z nią taką rozmowę na wizji. Także to było niezwykle stresujące. Udzielała uwag, a z tyłu siedziało grono tych właśnie uczestników takiej szkoły, można powiedzieć, szkoła Mireille. Drogie panie, to w takim razie proponuję teraz kolejną kompozycję w wykonaniu François Hardy, Mon ami la rose, czyli jesteśmy w roku 1964. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon amie la rose qui l'a dit hier matin. François Hardy i Mon ami la rose, rok 1964, kolejny przebój, kolejny singiel z następnej płyty. Debiut, tak jak wspomnieliśmy, pojawił się w roku 1962. Pani Kingo, ogromny sukces przede wszystkim tu Le Garçon et les Filles, ale także i kolejnych piosenek. Właściwie co roku nagrywała kolejne albumy, pojawiały się kolejne piosenki, pisała swoje utwory, ale także wykonywała utwory innych. Czyje piosenki najczęściej wykonywała François Hardy? Bardzo ważnym kompozytorem w tym pierwszym okresie był właśnie Serge Gainsbourg, który stał się takim bogiem, kreatorem karier młodych kobiet. Bodaj w 1965 roku właśnie France Gall wygrywa Eurowizję z kompozycją Serge'a i staje się wtedy takim autorem, z którym każda początkująca piosenkarka chce pracować z nadzieją na wielką karierę właśnie. I myślę, że ten 69 rok i Comment te dire adieu to było jak rozbicie banku. Kompozycja była fantastyczna, muzyka była trochę wręcz taneczna do bardzo smutnych słów. I ta piosenka, ona myślę, że nawet przebiła tę pierwszą, jeśli chodzi o popularność. Wreszcie zdobyła listy przebojów na całym świecie. No i warto też tu podkreślić, że Hardy była wielojęzyczna. Mogła też nagrać dzięki temu świetne reedycje swoich piosenek w innych językach i dotrzeć do swoich odbiorców w innych krajach. Tak, bo ona w liceum uczyła się niemieckiego i bardzo dobrze znała ten język. Tak, ona właśnie, wydaje mi się, że ona zaczęła nawet studia. Właśnie to była filologia germańska i po pierwszym roku je porzuciła, była świetnie wykształcona, w przeciwieństwie do wielu właśnie gwiazdek popu tamtego czasu, więc miała tę niezwykłą przewagę wielojęzyczności. Ale no, Gainsbourg oczywiście tak, ale jeśli spojrzymy na całą jej karierę, no to mówimy de facto oczywiście o dwóch piosenkach, prawda? Comment te dire adieu i L'amour, jeśli chodzi... Jeszcze Se petit rien, oczywiście, tak, no ale to niewiele tak naprawdę. No czy właśnie, one były tak bardzo istotne w jej karierze? Myślę, że one były bardzo istotne, jeśli chodzi o ten początek, były takie założycielskie. Mhm. No i nazwisko Gainsbourga oczywiście otwierało tutaj drzwi. Z tym, że jeśli mogę coś tutaj dorzucić, to Comment te dire adieu, słowa napisał Serge Gainsbourg. Natomiast to była kompozycja angielska. Tak, It Hurts to Say Goodbye. Tak jest. I właśnie Françoise, będąc w Londynie, usłyszała w czasie swoich występów, usłyszała instrumentalny utwór, znaczy fragment, znaczy usłyszała ten utwór w wersji instrumentalnej i tak ją to porwało, że właśnie zwróciła się do Serge'a Gainsbourga o to, żeby napisał do niej, żeby do tej muzyki napisał słowa i właśnie on jest autorem adaptacji, a w prezencie Serge Gainsbourg do tej piosenki dodał jej Anna Much. I Anna Much to jest wybór pani Kingi, pani Kingo. Pani wybrała do naszej audycji dzisiaj tę kompozycję. Tak, dla mnie jest ważna, bo jest bardzo ciekawa. To znaczy pokazuje przede wszystkim Gainsbourga jako poetę, naprawdę wysublimowanego i takiego no, wysokich lotów, ale też ciekawa z tego powodu, że ten tytuł, ten neologizm jego, on był potem bardzo często jakby używany też w języku w sposób dwojaki, to znaczy jako niemiłość, ale też ten przedrostek Anna wskazuje jeszcze raz, czyli że ta miłość lat 60. Jest tak strasznie płynna, tak mocno się zmienia, jeśli chodzi zapewne o dobór partnerów. Myślę, że z tego powodu też tak mocno potem całe życie Françoise cierpiała z powodu niewierności swojego męża i tego, że jej życie potoczyło się w taki sposób. L'Anna Much, rok 1968, na stronie A tego singla Comment te dire adieu, a na drugiej właśnie ta piosenka. Aucun Boeing sur mon transit, aucun bateau sur mon transat. Je cherche en vain n'importe où exact. Je cherche en vain le mot exact. Je chante pour les transistes le récit de l'étrange histoire de mes de belle boîte à mon guitare. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des crains de pavots sur les pavés de l'âme amour. Tu sais ces photos de l'Asie que j'ai prises à tout son hasard. Maintenant que tu n'es pas là, leurs couleurs vives ont parlé. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur mes hélas. C'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'aime et je crains. L'Anna Much, Serge Gainsbourg, słowa i muzyka śpiewała Françoise Hardy, a razem ze mną Justyna Bacz i Kinga Strzelecka-Pilch. Rozmawiamy o twórczości Françoise Hardy, ale także i o piosence francuskiej. Gdyby państwo chcieli także dołączyć do nas i zadać pytania paniom, to mój mail jest do państwa dyspozycji: jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Lata 60. oczywiście Gainsbourg jest tutaj postacią rozgrywającą. Wspomnieliśmy o tym, że pojawiają się różne inne wokalistki, piosenkarki. Pojawia się Jane Birkin. I to pani Kingo powiedziała, że właściwie obie panie stanowiły pod wieloma względami opozycję emocjonalną, ale także i estetyczną. Na czym ona polegała według pani? Ta opozycja przede wszystkim polegała na tym, że Jane Birkin została w tym wymyślonym modelu przełomu lat 60. i 70. całe życie wspominając właśnie rolę Serża jako pomysłodawcy jej kariery, ale też później życia. Zawsze go wspominała jako takiego najważniejszego mężczyznę, mimo że miała później wiele związków też i dzieci. Natomiast w Françoise Hardy ona bardzo mocno z tą figurą walczyła. Ja pamiętam, ona też jest autorką kilku książek, też wspomnień, i ona tam bardzo mocno opisuje swój problem z odbieraniem siebie jako ikony. Wspomina też babcię, która zawsze mówiła jej, że jest brzydka. Ona miała bardzo duży problem na początku z zaakceptowaniem przez to swojej fizyczności. I myślę, że ta rola ikony w Françoise ciążyła, ona zawsze z nią walczyła w jakiś sposób, czy też próbowała się przeformatować. Możliwe, że też z powodu swojego wykształcenia, też większych ambicji zapewne, innych może, nie większych, nie wartościując. W Françoise ścięła włosy, poszukiwała tego swojego stylu, sama też pisała słowa i muzykę, podczas gdy Jane Birkin była bardziej bierna artystycznie w tym sensie i też z tą z sobą jako ikoną seksu nie walczyła. Tak, no ale jednocześnie myślę, że Jane Birkin była taką idealną wykonawczynią, jeśli chodzi o piosenki Serge'a Gainsbourga. On dokładnie wiedział, dla kogo pisze, i te jego koncepcyjne płyty z początku lat 70. właściwie oparte są na jej głosie. A dlaczego pani myśli, Françoise Hardy chciała tak bardzo oderwać się od tego, co było w latach 60. i od tego modelu ikony popkultury, który przyniósł jej przecież i sukces, no nie ukrywajmy, i pieniądze. Myślę, że ona nie chciała być przede wszystkim autorką tej przysłowiowej jednej piosenki. Miała dużo więcej do zaoferowania, pewnie tak sądziła. Też myślę o tym, że ona często też powtarzała, że najlepsze piosenki to są smutne piosenki. I może to też wynikało trochę z jej natury, takiej mocno depresyjnej natury. Zwróćmy uwagę, że na 20 lat żegnała się w mediach ze światem, co też jest dosyć ciekawe. I podczas gdy Jane Birkin była po stronie joie de vivre, mimo swojej choroby, wylewu i wieku, to Françoise jakby była bardzo mocno depresyjna. Ostatnie płyty są niezwykle smutne, skupiają się na smutnej miłości. Ona też wydała powieść w 2012 roku, taką 150-stronicową powieść o nieszczęśliwej miłości, znów. Myślę, że ona się postrzegała moim zdaniem bardziej jako intelektualistka, podczas gdy Jane Birkin raczej nie. Jane Birkin wystąpiła w filmie w 2021 roku, tuż przed swoją śmiercią, w filmie dokumentalnym wyreżyserowanym przez jej córkę, Charlotte, w którym to powiedziała, że była okropną matką, bo prawie nigdy nie trzeźwiała. Podczas gdy właśnie Hardy, ją ominęła ta cała impreza lat 60. i 70. Ona była raczej z dala od alkoholu, od takich ogromnych imprez, od takiej destrukcji. Myślę, że to są te główne różnice właśnie. Ale to dlatego, że nie wiem, uchronił ją od tego Jacques Dicon i Dicon nie był Gainsbourgiem? No chyba nie. Myślę, że absolutnie nie. Myślę, że nie. W ogóle też ciekawa jest anegdota tego, że oni wzięli ślub dopiero chyba w 81 roku. Tak. I Hardy wspomina, że po ceremonii spędzili wieczór osobno. Ponieważ pokłócili się przed. I że ta miłość jej była zawsze tak mocno niespełniona. On nie był wiernym partnerem. Myślę, że ta książka z 2012 roku o tej właśnie nieszczęśliwej miłości Amour Fou, ona pokazuje, że Hardy kochała jakby tylko jego i nie potrafiła z nim w jakiś sposób być i zrealizować się jako kochanka, kobieta. No i ta depresyjna natura na pewno bardzo mocno wpłynęła też na jej twórczość i ambicje. Gdzieś tam w którym momencie, zdaje się, padła takie sformułowanie, nie wiem czy od niej, czy od niego, że po prostu zalegalizowali swój związek z powodów fiskalnych wyłącznie. No, padło coś takiego, ale myślę, że tak naprawdę to właściwie to nie miało znaczenia. Oni byli, znaczy, czy by się, że tak powiem, pobrali, czy też nie, oni byli ze sobą właściwie do końca, mimo że w takim bardzo dziwnym, można byłoby powiedzieć, układzie. Zresztą Françoise Hardy o tym mówiła, że ta ich miłość to była jakby zaprzeczeniem wszystkiego, co oznaczałaby miłość, bo jeżeli jest miłość, to ludzie chcą być ze sobą jak najczęściej i jak najwięcej. A tutaj było to zupełnie odwrotnie. Oni wiedli osobne życia, że tak powiem, artystyczne, ale rzeczywiście Françoise tęskniła niezwykle, bo Jacques Dutronc miał zupełnie inne podejście do związku. I nawet ktoś chyba o nich powiedział, że ona była kobietą jednego mężczyzny, natomiast on był mężczyzną wielu kobiet. I to by ją bardzo bolało. To absurd całej tej sytuacji też polega na tym, że Jane Birkin była całe życie z Serge'em, też do jego śmierci, w sensie równie metafizycznym, platonicznym co Hardy. A mimo tego miała w międzyczasie miłości, dzieci, ułożyła sobie jakoś życie, czy też próbowała. Natomiast zwróćmy uwagę, że Hardy była tak jakby publicznie sama otoczona przyjaciółmi, ale w tej warstwie rodzinnej czy miłosnej zawsze był Jacques, który zamieszkał chyba w 90-tych latach w domu, który stworzył z Hardy na Korsyce, z tego co pamiętam. Tak, ona właściwie go zbudowała. Tak, taki dom właśnie marzeń, z dala od tego zgiełku tej imprezy lat 60-tych, z dala od Paryża. No i myślę, że to ją potwornie musiało boleć. Bolało. Et moi, rok 1966, Jacques Dutronc. Sept cents millions de Chinois, et moi. Avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 3 ou 400 millions de Noirs, et moi. Qui baise au brunissoir, au sauna pour perdre du poids, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 300 millions de soviétiques, et moi. Avec mes manies et mes tics, dans mon petit lit en plume d'oie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 50 millions de gens imparfaits, et moi. Regarde Catherine Langer à la télévision chez moi, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 900 millions de crèves la faim, et moi. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 500 millions de Sud-Américains, et moi. Je suis tout nu dans mon bain, avec une fille qui me nettoie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 50 millions de Vietnamiens, et moi. Le dimanche à la chasse au lapin, avec mon fusil, je suis le roi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 500 milliards de petits martiens, et moi. Comme un con, que parisien. J'attends mon chèque de fin de mois. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. Moi et moi et moi, Jacques Dutronc, jego debiutancki singiel z roku 1966. Chciałem jeszcze powrócić do tej kwestii relacji charakterologicznych między Jane Birkin i Françoise Hardy. Pani Justyno, czy pani też postrzega te dwie piosenkarki jako takie totalne opozycje, jako trochę w awers i rewers tego, co zdarzyło się w piosence francuskiej? No szczerze mówiąc, niekoniecznie tak. Częściowo się zgadzam z panią Kingą, natomiast wydaje mi się, że wpisywały się jednak, to znaczy oczywiście Françoise Hardy poszła swoją drogą i była niezależna, dużo bardziej i artystycznie myślę. Czy rzeczywiście życiowo, no chyba raczej rzeczywiście nie, to znaczy nie miała właściwie innego życia i ten Jacques Dutronc był po prostu mężczyzną jej życia, ale nie była od niego rzeczywiście uzależniona artystycznie. Myślę, że gdzieś tam, gdyby narysować taki obraz tych lat 60., to one się w tym mieszczą, jak dla mnie, obie. Oczywiście bardzo, bardzo cenię jakby też sposób śpiewania Françoise Hardy i jest dla mnie, jest mi bliższy. Natomiast ja również kocham piosenki smutne i melancholijne, więc też gdzieś tam rzeczywiście François trafia w moje serce. A myślę też, że może warto też wspomnieć o tym, skąd to jej usposobienie, bo jednak no jak zwykle wielką rolę w naszym życiu odgrywa dom rodzinny, atmosfera, rodzice. I Françoise była wychowywana przez matkę, która była samotną matką. Była jeszcze siostra młodsza. I mama była osobą bardzo taką, powiedziałabym, no, autorytarną i dość surową. Właściwie wspominała o tym Françoise Hardy, że nikt ich w zasadzie nie odwiedzał, że one były tak jakby pod jakimś kloszem. I właściwie takie zdane na siebie. I akurat Françoise znalazła w muzyce taką odskocznię. Otaczała się właśnie, słuchała muzyki, otaczała się płytami, zaczęła właśnie grać na gitarze. Jakoś po prostu umiała skanalizować te swoje emocje, ale nieodłączną cechą, jakby nieodłącznym elementem tego jej życia była tęsknota, wieczna tęsknota, bo ta matka często wysyłała je albo na wakacje do ciotki, albo do babki właśnie, która była też bardzo, bardzo specyficzna. Tak, ona źle wspominała. Tak, stosowała metody zastraszania, więc one właściwie się jej bały, obydwie z siostrą. I Françoise Hardy o tym mówi, że jak widziała ten pociąg, który odjeżdżał z matką, to po prostu to było powodowało to rozdarcie po prostu. Więc a potem nałożyła się na to tęsknota, właściwie wieczna tęsknota za Jacquesem, którego właściwie no, rzadko bywał, tak, w domu. Jeszcze myślę, że do spraw rodzinnych powrócimy dzisiaj, pani Kingo, bo tutaj cały czas czeka na emisję, bo ja muszę tak wyjaśnić, że poprosiłem również panie o wybór ulubionych utworów i Françoise i innych, i pani Kinga wskazała także utwór Jane Birkin. Chciałbym, żeby teraz zabrzmiał. Dlaczego akurat ta kompozycja? No właśnie, jeszcze nawiążę do tego, co pani mówiła, bo ja w żaden sposób nie mówiłam o tym, że one się nie mieszczą w latach 60. Bardziej mówiłam o tym, że Jane Birkin z tych 60. lat nie wyszła, podczas gdy Hardy była znacznie czymś więcej. To znaczy, że bardziej to miałam na myśli. Myślę też, że zestawienie tych dwóch kobiet właśnie w ciekawy sposób może pokazać ich charakter i różnice. Ten utwór wybrałam dlatego, to jest utwór, który grano pod kościołem na wyniesienie trumny Jane Birkin w zeszłym roku podczas pogrzebu. Wszyscy przy tym płakali. A dlaczego to jest tak wstrząsające? Bo piosenka właśnie opowiada o młodej kobiecie. Zatrzymała się w tamtym czasie. Jest kompozycją Gainsbourga właśnie. Muzyka to jest przeróbka Chopina, a słowa są przeróbką Lolity Nabokowa. Więc perwersyjnie, podwójnie jako wybór cmentarnej piosenki. Jane B. Jane Birkin, kompozycja Serge'a Gainsbourga, ale przecież całość oparta na czwartym preludium e-moll z opusu 28 Fryderyka Chopina. Pani Kingo, jak ta sytuacja rodzinna wpłynęła już później na życie Françoise Hardy, bo no to były bardzo trudne tematy dla niej, no a samobójstwo ukochanej siostry chyba była taką kulminacją tej traumy. Françoise Hardy bardzo wcześnie uciekła w astrologię. To jest bardzo ciekawy rys. Ona wręcz jakby wiodła podwójne życie piosenkarki i już w latach 80. naprawdę autorytetu w tej dziedzinie. W 86 roku wydała nawet książkę, coś jak Alfabet Urbana, znaczy opisuje tam kosmogramy i znaczenie daty, godziny urodzenia sławnych osób. Nawet taki program nagrali z Gainsbourgiem. To jest bardzo ciekawe, to było rok przed jego śmiercią, kiedy on już nie trzeźwiał, już ledwo mówił, no i palił bez przerwy w studiu telewizyjnym. No i ona tam odczytuje jego horoskopy, ale też horoskopy na dany tydzień dla różnych znaków zodiaku. No to było dosyć szokujące i takie nietypowe. Możliwe też, że w jakiś sposób ucieczkowe. Czyli astrologia to była i jeszcze ta dziedzina, którą się zajmowała, ale kwestie rodzinne, które wynikły też później, też miały oczywiście bardzo ważny wpływ na nią. No, ojciec bardzo późno uznał obie córki, zresztą cała historia też związana z rodziną i z jej siostrą musiały na nią wpłynąć. Tak, znaczy na pewno tak. Ja też jestem daleka od takiego mocnego jakby psychologizowania, kto jakie miał dzieciństwo i czy to bezpośrednio jakby wpłynęło na twórczość. Myślę, że Jane Birkin też nie miała łatwo, czy najłatwiej. Myślę, że to zależy po prostu również od danych, powiedzmy, cech osobniczych. Natomiast ciekawe jest to, że w Françoise Hardy ona już tak naprawdę nie odchodziła od tych tematów najcięższych i ta śmierć i miłość stały się wręcz jakąś jej obsesją, zwłaszcza te ostatnie lata, więc nie wychodziła z tego już potem. To w takim razie na zakończenie tej godziny Aqua Sasser z 1968 roku, a my, czyli Justyna Baczy, Kinga Strzelecka-Pilch, powracamy po godzinie 23. Comme toi j'ai un cœur qui ne peut rien promettre, à qui l'amour fait peur, mais qui t'aime peut-être. À quoi ça sert de le cacher? À quoi ça sert d'y échapper? Je n'ai rien à t'offrir que ce que mes yeux voient. Tu ne veux pas souffrir, mais qui ne souffre pas? À quoi ça sert de l'éviter? À quoi ça sert de t'en aller? À rester dans ta tour d'ivoire, en broyant du rose ou du noir.